سورہ شورہ درس نمبر اتم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. للہ ملک السماوات اللہ تعالی لرا بچی اللہ تعالی لرا اختیار دا اسمان والارض یود زمکی دے. یخلق ما یشاء پیدا کئی آغا چی خوخیشی. یہب لمن یشاء اناثا ورکی چال رئی چی خوخیشی لنا جینا کئی. ویہب لمن یشاء الذکور اور کئی چال رئی چی خوخیشی نارینا. للہ ملک السماوات والارض اللہ لرب چی اللہ تعالی لر اختیار دا اسمانونو او د ځمکه دی. هر حالت را وستو والا د الله تبارک وتعالی ذات دی. ځمکه او اسمان کی سلطنت د الله تبارک وتعالی چلیږي. نو چې سلطنت د الله تبارک وتعالی چلیږي، اختیارات د الله تبارک وتعالی چلیږي، نو مخلوق د چا په اختیار کې دی؟ د الله تعالی په اختیار کې دی. نو چې کله دا مخلوق دا الله تبارک و تعالی په اختیار کې دی، نو هغه چې د خپل مخلوق لپاره کم تقسیم کوي، هغه کې د چا مداخلت نه چلی. نو چې کله هم دغه انسان چې دی وایي زه را مدد کوم او دا هغه دنیا ته دراتلو په وخت کې الله تبارک و تعالی وایي کما نارینه پیدا کو کما زنانه پیدا کو لده کې د چا اختیار نه چلی دا. نو چې کله دنیا ته دی راوغورځېد او راغې، نو اوس ولته هغه اختیارات ورکوي کوم چې د الله تبارک وتعالی اختیارات دي. د دغه دنیا ته راتلل چې کوم دی، دا د الله تبارک وتعالی په خوښه باندې که الله زنانه پیدا کول او که نارینه پیدا کو. نو اوس چې کله دنیا ته راغې، ته ول زه او سر ټیټې وته کوي او الله ته وسیله کوي چې دا بزرگ دی او دا نیک دی او دا چې کوم دی رسیدلی دی، او د ده په ذریعه زه د الله تبارک وتعالی نه غواړم. تا ته پته نشته چې سلطنت او بادشاهي او اختیارات دی او الله تبارک وتعالی چلیږي. دا هغونه اختیارات ته بل چا نشته. چاله چې خوښه شوه هغې له لونه ورکوي زنانه، چاله چې خوښه شه هغې له نارینه ورکوي. دا د الله تبارک وتعالی تقسیم دی. او یو زوجهم ذکرانا و اناثا، یا جوڑا جوڑا الکان نارینا او یا جینا کئی. چالا جوڑا جوڑا ورکئی نارینا او زنانا لونا. او فرمائی چالا چکم دے نو صرف نارینا ورکما، او ور سر فرمائی و یجعل من یشاء عقیما، او گرزئی آغا سوک چی اغواڑی شنڈی چالا ورنکی. نو دا ټول اختیارات تا اللہ تبارک و تعالی پلاس کی دی. نو انسان سوچ کوا چی کل دا اختیارات تا اللہ تبارک و تعالی پلاس کی دی، نو اسی نا چی دوکا کی پریوزے او دا اللہ اختیارات پا خلقو مائی تقسیم کے او زانگو لجوٹا ورکائے. زی چی زمان تا اس تا میں کیسا دا مصر کڑے ہوکا نا، اغا علمو اغا ویزو دا سید البدوی، سید البدوی دغه تلړما مقبره قبر تا. نو یما چې وکته دل نو التی او زنانه و ناسته و، نو هغه وی چې یرا زه خو سو زل سید البدوی دل ترالم او زما رحم نټینګیږي. ها نو ویما چې څنګه دا خبره واورې دی، ما وی چې دا خو صراحتن شرک دی. ویما سوچ کو چې دې سره بازو اوس محمد حسن نوم دی دی عالم اوسم جون دی دل. نو محمد حسن و ایما سوچو کو چی یاره زو سو دی دا پس قائل کم لگا چی دی تا خو کزو قرآن ختم کم دا قائلی گی نه خدا سی اکلی دلیل. و ایما زان سر اوی چی یاره ما سر سر نزور مزور دی دا زدی بکس کی چی دی زی که اغزای کم زی دی چی پکی واچو. و ای اغزای نانا ما تا پخپل اوی چی اغزای که شا تا بکس دی کنا اغی کی واچو وی چی زلر منو اغی تا غط تالا لگی دلیو. و ایما و تا وی چی تی ته خو تعالی لګېدلی ده. هغې وی چې او که نه تعالی ورته لګېدلی چې څو کرامیان ته پیسې وانغستی شي. وایي ما ورته وی چې الحمدلله دلیل خو میلاو شو. وایي ما ورته وی چې دی خپله خزانه نشي بچ کول، ان تاله به بچې څنګه در کړي چې ته بچې غواړې، ستا رحم به څنګه ټینګ کړي. وایي هغه بالکل پوه شوه چې اوه شیخ دا خو صحیح خبره ده، خپل صندوق نشي بچ کولی چې په هغې کې پیسو ته تاله لګېدلې ده، نو ماله بس راکي، بس زه توبه وباسم، مانه غلطي شوې ده. وایي ما ورته وی چې بغیر د الله تبارک و تعالی نه د بل چا، زکریا علیه السلام چا ته سوال کوي؟ یا الله زه درنه نیک بچی غواړم، د الله نه غواړه. الله تبارک و تعالی داسې ذات دی چې چا له غواړي، دا نه چې پیر بابا له ځای هلته زانګو زونډه ده جوټه وله ورکوي چې زوی مې وشي، نه، بلکې الله تبارک و تعالی په لاس کې دي دا اختیارات. کچاله لونه ورکوي، کچاله زامن تش ورکوي، کچاله تشي لونه ورکوي، کچاله دواړه جوړه جوړه ورکوي، نارینه او زنانه، او کنه چاله شنډي ګرځي. انه علیم قدیر، د الله تبارک و تعالی چې دی پوه دی، قدرت والا دی، هغه مالک دی او پوه دی چې څوک په کوم مناسب حالت کې ساتي. الله تبارک و تعالی ته پته ده، هغه پوهیږي، قدرت هغه چلیږي، هغه قادر دی چې څنګه دا کارونه ذکر کړو، په دې کارونو باندې قدرت لرونکی دی، قادر بادشاہ دی. وما کان لبشرین، او نشته دی حق دی یو بنده ان یکلمه الله چې خبرې وکړي د سره الله، الا وحیا مگر په وحی سره، او من وراء حجاب یا رستو پردینا، او یرسل رسولا یا راولیگی استازی پیغمبر استازی فرشتہ، فیوحی باذنه ما یشاء، نو وحی کی په حکم خپل سراغ چې خو خیشی د الله تعالی. انه د الله تعالی چې دی علی حکیم، او چته حکمت والده. دا د الله تبارک وتعالی خپل سلطنت، خپل اختیار، او دارنګي خپل قدرت، چې قدرت زما چلیږي، اختیار زما چلیږي، چې دای ذکر کړو نو زما داسې قدرت ته چې د دنیا بشر او په دنیا کې هغه سترګي چې په هغه باندې د دنیا نه پنای راځي، آخرت طرف ته د هغه اقبال کیږي، په دې دنیایي سترګو باندې ما څوک نشي لیدلی. نو فرمای دا د یس یو بشر طاقت نشته. ما کان علی بشرین، موسی علیہ السلام چې کله د الله نه وغوښتېدل، ورته وی ګوره دی غره ته، او چې په غره باندې تجلی وغورځېدا، غره دړې دړې شو، او موسی علیہ السلام چې کوم دینو بی هوش شو، او چې په هوش کې راغ، یا الله تبارک وتعالی بس تاسو څوک نشی لیدلی په دې سترګو باندې. نو د یو بنده طاقت نشته. خو درې حالت دلته ذکر کوي الله تبارک وتعالی. یو حالت چې په وحی په ذریعه سره، ها، چې هغه په زړه باندې د پیغمبر جبرئیل علیه السلام با وحی کوله، نه به بنده ښکارېده نه به خبره، صرف دوره ده چې په حدیث کې راځي سلسله الجرس، خو چا به څوک لیدل نه، او د نبی علیه السلام په زړه به نزول د قرآن کېده. نو یو دا طریقه ده چې ښکاري نه، او نزول د وحی الله تبارک وتعالی د پرشتې په ذریعه سره په خپل پیغمبر باندې کوي. نو دا یو طریقه ده، لکه څنګه چې قرآن کې وایي نزل به روح الامین. او دویم، او من وراء حجاب، یا رستو د پردینه، لکه څنګه چې موسی علیه السلام سره به الله هم کلام کېده، یا نبی علیہ السلام باندې چې څنګه پنځه منځونه پرس کېدل، نو دا بر په اسمان کې چې کله اسره والمعراج شپه وه، په هغې کې دا پنځوس منځونه وو. خو موسی علیہ السلام به بیا بیا نبی علیہ السلام ته وایي چې ورشه تخفیف یې وکړه، کم که د الله تبارک وتعالی نه. نو الله سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې شوې دي، خو وروستو د پردې نه الله تبارک وتعالی یې نه دي لیدلی. او دا رنگی چې کم خلک وای چې لیدلې ده، نو د بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها نه تپوش شوې ده چې تاسو د نبی علیه السلام آیا الله لیدلې او که نو لیدلې. هغې ما ته تپوس کړیو، وی چې نور ان رآه، آخو رڼاګانې وي، ما خو څه نه دي لیدلي. یعنی مطلب دا چې الله تبارک وتعالی صرف خبرې کړې دي، او وروستو د پردې نه. او درېم حالت او يرسل رسولا يراوليجي استازي فرشتا فيوحي باذنه نوهي كي پخبل حكم سر ما يشاء اغا چخ وخشي كلا بجبريل يمين ها دو ناشنا انسان په شکل کې راغی لکه څنګه چې دو حدیث کی راضی عمر رضی اللہ تعالی عنہ چې کوم حدیث نقل کړی دی بینما نحل جلوس عند رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات یوم استلا علینا رجل شدید بیاز الثياب وشدید السواد الشعر لا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فاحذيه فقال يا محمد تبوسني تشوروك دا په حالت وای چې کله راغی عمر رضی الله تعالی عنه او صحابه ټول ناس تو وای موږ ناس تو بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم استلى علينا رجل چې په موږ باندې یو سړی راغی چې نه پی د مسافرای نه پی چې کوم دي تکي سپینې کپڑے یا سر پی د سفر نو چې غنه دی د لری نه چته راغی او تک تور اختیو سکه سملا گرد غبار پاغي باندې نو فروت ای موږ قتل او د نبی علی السلام نه خبرې تاسو شروع کړو نو په داسې حالت کې هم جبرئیل امین راغلی دی چې د چا په شکل کې نو دنیا او ناشنا انسان په شکل کې چې چا به نه پیژندې دا او کله به نبی علی السلام د دهیت الکلبی رضی الله تعالی عنه په شکل کې راته هغه به چې کوم دی وحی راړله نو دا درې حالت دي چې په دې درېو حالتو کې او الله تبارک وتعالى بیان کړو چې دی او بشر طاقت نشته چې هغه ما ولید شي صرف ما سره چې خبرې کړې دي هغه درې حالت یې دلته ذکر کړو انه علی حکیم دا الله تعالی چې دی اوچته حکمت والده دا هغه ذات انه علی دا هغه ذات هغه غلو مانع ده چې به حجاب د الله تبارک وتعالى سره خبرې وکړي شي زکه چې هغه اوچته حکیم او حکمت والده وکذالک اوحینا الیک همدارنګي وحی کړی د موږ تا ته روح من امرنا د قران د خپل طرف نه ما كنت تدری تنفویدی ما كنت تدری تنفویدی مل کتاب چې څنګه بوي بیان د کتاب ولل ایمان او تنفویدی چې سبوي بیان د ایمان ولكن جعلناه لكن غرزو منګه دیلرا نورا رنا نهدي به من نشاء چې توفیق ورکو موږ په دې سره لار خو موږ په دې سره چاته چې زمون خو خشي من عبادنا زمون د بندګانو نه وانك لا تهدي او یقینا انت لار خودن کی الى صراط مستقيم په طرف تلار نیغي الله تبارک وتعالى دل تدی خبری ذکر کئ چې تا تمنګ وہی وکړه او دا غدویم اعتراض ها جواب دی ها پینزم جواب کئ د دویم اعتراض چې ایمان راشه وګوره د قران نه زده کړه چې ته وای ټول کتابونه ستانه خلاف دي پینزم اعتراض ها ټول کتابونه ستانه خلاف دي دغه جواب د پینزم اعتراض دلته کئ چې راشه وګوره چې ایمان چې کم دی نو د قران نه زده کو قران نه به ایمان زده کای نو د دې وجه نه جواب دلته کای او فرمای وکذالک اوحینا الیکم دغه رنگی وحی وکړه مونږه تا ته پیغمبره روح من امرنا د قران د خپل طرف نه د حق معنی کای قرانن من امرنا قران زمونږ د حکم نه ماوردی معنی کای تفسیر ماوردی روح من امرنا قران د خپل حکم نه دلته قران ته روح ویل دي ما كنت تدري نه پوي دي ته مل کتاب چې سبوي بیان د کتاب ولل ایمان او سبوي بیان د ایمان نبی عليه السلام څومره وخت په مکه کې تیر کړو سلويخ کال یې تیر کړو او نبی عليه السلام چې کم دی د سلويخ تو کالو په ژوند کې څوک دا نشي ثابتولې چې نبی علیه السلام د الله تبارک وتعالى د طرف نه داوا کړې ده چې ماته د قران نزول شو زه تاسو ته قران خې کړې ده چرته نو چې کله د قران راتلل نو خودل بد کم زینو الله تبارک وتعالى تاته قران راولېګو او بیان د قران چې څنګه بیان به د قران خلکو ته کوي لکه څنګه چې الله تبارک وتعالى یا ایها المزمل یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر پس خلکو ته بیان وکړه زما د کتاب دی کتاب ته مخلوقات راو بالا بلغ ما انزل اليك راو غواړه دی کتاب ته مخلوقات نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما چې وحی نزول شروع شو نو د کتاب ته د خلکو را غختل او را بلل د نبی علیه السلام د طرف نه وشو ولل ایمان او بیان د ایمان نو دلته ایمان چې بیانای نو په قران به بیانای چې ایمان چاته بیانای نو په قران به بیانای کچره بغیر د قران نه کیدی شوی نو نبی علیه السلام سلویخ کاله مکه کې او خود ایمان دعوت هله شروع کو چې قران نازلې دل شروع شو دا نه چې پیغمبر په ایمان نه پویدو ایماندار خو هغه او خو بیان دی ایمان نشو کولی نو دا ورته په قران سره معلوم شو نو ته سوکې چې ته ویره ټول کتابونه ستانه خلاف دی راشه چې ایمان د قران نه زده کو ستا په ایمان په کتابونو او زما ایمان په قران باندې دی نبی علیہ السلام اغه ایمان د قران نه خولې دی نو ته کوم کوجای چې بل کتاب را مخ کې تکای او عزت دې نه ایمان زده کوم ایمان خود قران خود نه را او ایمان خود قران نه زده کیږي په افسوس چې د دین خلق متنفره کړو چې دې ته چرته کین نه دا ستاسو کار نه دی نه دا خلکو ته راغلو چې غي تبعی امیان وی او نبی علیہ السلام اغه امیان وتا د الله تبارک وتعالى د کتاب تبلیغ او دعوت شروع کو ولیکن جعلنا نورا لیکن ګرځو من دل رڼا دا قران چې کوم دی د الله تبارک وتعالى رڼا ویل دا او دا رڼا نهدی به من نشاء لار خو من په دې قران سره په دې رڼا سره اغه چاته چې خو خشي من عبادنا زمون د بندګانو نه او سوره انعام کې 122 نمبر آیات کې الله تعالی فرمایي او من کان میتن اغه سوق چې وی مړ په احییناه نجندی کوم دلرا پس باندې په تعلیم د قران په بیان د قران باندې وجعلنا له نورا او ګرځو موږ دلرا رڼا یمشی به فی الناس روان وی دی په دې رڼا سره په خلکو کې قران رڼا دا دا بچ کم دی بلای اله بچ کم دی نو تا ته د هدایت لارې کولایوی او کدا رڼا تا سره نی د هدایت او د ټولی لارې چې کم دی هغه بند دی نو د دې وجنه الله پاک دلته وی ګرځو مونږ دی لار رڼا لار خو مونږ په دې قران سره چاته چې زمونږ خو خشي زمونږ د بندګانو نه ګوره الله ورته خپل بندګانو چې سو قران ته کینی او قران از د کای زما د بندګان بندګان خټول دي خدای شرافت ورکو د پاره د دي چې زما کتاب ته سو کینی ازما خصوصي بندګان دي د الله تبارک وتعالى او چې سوګ دي ته نکینی نا خو ځان محرومه کده سنه هغه د غټ خیر نه ځان محرومه کو یؤتی الحکمت من یشا ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا سوره بقره کې مونږ ویلو چاته چې پوه د قران ورکړې شو د تا غټ پوه او حکمت چې کم دین ورکړې شو نو د دی وجنا دا رڼا دا د پار زما د بندګانو چې څوک لار ځانتا رڼا په دې باندې حاصلې او رڼا لار ځانته رڼا کوي و انک لتهدی الی صراط مستقیم او کی انت لار خودون کې په طرف ته لارې نه پیغمبره څنګه چې متاله قران درکړې د دې قران په بیان سره ته چې کم دی خلق دی نه غلارې تر اغواړې نو ته ما ها چې کم دی پاغه نه غلار د قران ماندې چې خلق دی لارې تر اغواړې او غلار کوم دا نو دا ته وای صراط الله الذي لار د الله تعالی اغه ذات له ما فی السماوات و ما فی الارض چې دی الله لری اغه سوچ اسمان نو کی دی اغه سوچ پسمکه کی دی الا خبردار الی الله تسیر الامور الله تبا واپس شټول کارونه یعنی اغه لار چې الله تبارک وتعالى ته رسیدلې ده او داسې الله تبارک وتعالى چې مالک چې اغه لره اختیار بره په اسمانونو کې اغه لره په اختیار په ځمکه کې نو اغه مالک د دې تنظیم ستاسو د رهنمای د پاره کړی دی چې تاسو الله ته رسیدئ اغه قران لار ده اعلی خبردار الا الله تسير الامور الله تبوا پشټول کارونا خو وردا خیال کوي چې د ټولو کارونو واپسی د چا په حضور کې وکیږي د الله تبارک وتعالى په حضور کې وکیږي نو التا کچری صراط مستقیم تا استعمال کړي چې د قران او د پیغمبر لار وا او پاغه ته تلي خو هغه ځای کې رڼاګانی دي ستاله پاره الله تبا چې کم دې ټول کارونه واپس کیږي او کاجا په عمل نکړي نو الله تبارک وتعالى د طرف نه بیا دا غید پاره چې کوم وعید په قران کې بیان شوی دی نو دا غید پاره دا هغه وعید مطابق یعنی ارس انسان ته د خپل عمل مطابق او په دې باندې د عقیدې لرلو مطابق جزا او د نه لرلو لپاره هغه د پاره سزا. لله ملک السماوات والارض الله لرا اختیار الله لرا بچی د اسمانونو د زمکو دا يخلق ما يشاء پیدا کوي هغه چې خوښي شي يهب لمن يشاء اناثا ورکی چالر چې خوښي شي لونه زنانه ويهب لمن يشاء الذكور او ورکی هغه چالر او ورکی چالر چې خوښي شي نارینه یعنی زامن او یزوجهم ذکرانا و اناثا یا جوړه جوړه ورکی الکان او جنکای ويجعل من يشاء عقيما او وګرځي چالرای چې خوخه شي شنډي انه د الله تعالی چې دی علیم قدیر پو دې قدرت وال دی و ما کان لبشرن او نشته د حق یو بندلرا ان یکلمه الله چې خبر یو کید سره الله الا وحیا مگر په وحی سره او من وراء حجاب یا رستو د پردینا او یرسل رسولا یا راولی استازی پرشتا ويوحي باذنه ما يشاء نوهي كيف خپل حکم سراغا چی خوخی انه د الله تعالی چې دی علی حکیم مجتې حکمت والا دی وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ومدارنګي وحي کړم تا تا د قران د خپل حکم نا ما كنت تدري مل کتاب نه پوی دتو چې څنګه بوي بیان د کتاب ولل ایمان او نه پوی دته چې سبوی بیان دی ایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشا لیکن ګرځو موږ د قران لره رڼا لار خو په دې سراغه چاته چې زمون خو غشي من عبادنا زمون د بندګانو نه وانک لتهدی الى صراط مستقیم او یقینا تلار خودون کې په طرف تلار نیغه صراط الله الذی لار د الله تعالی هغه ذات له ما في السماوات وما في الارض چې دی الله لره دی هغه څو چې بر اسمان نو کې دی هغه څو چې خکته زمګه کې دی الا خبردار الا الله تسير الامور الله تبوا په شټول کارونا صورت کې پنځه درې اعتراضات او دا غي جوابونه لومبه اعتراض دا خبره تکای پچخوا چانه دا کړي د دې جواب دریم نمبر آیات کې وکړو چې دا په خوا الله تبارک وتعالى د دې وحي کړی دا کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک نو د دې جواب په دې او بیا دویم جواب په دې لسم نمبر آیات کې الله تبارک وتعالى کړی دی چې صرف دانا بلکې نمونه الله تبارک وتعالى غستی چې نوح علیہ السلام ته می وحی کړی وا او ابراهیم علیہ السلام نوح علیہ السلام نه ابراهیم علیہ السلام ته می وحی کړی وا موسی علیہ السلام ته می کړی وا عیسی علیہ السلام ته می کړی وا نو دغه رنگی نمونه واغستل چې ته وای دا خبره په خوا چانه دا کړي دا وګور ورته دی پیغمبرانو کړی چې ابراهیم علیہ السلام دی موسی علیہ السلام دی او عیسی علیہ السلام دی دا رنگی دوی متراس چې عام کتابونه ستانه خلاف دی نو دا غي پنځه جوابونه کول یو جواب رازا چې د حکم دا غي د الله تبارک وتعالى په کتاب کې ولټو هغه چې خلاف کوي تاسو په غي کې د مسلې نه په حکم هو ال الله رازا چې د الله په کتاب کې دا غي حکم ولټو په سل دا غي د الله په کتاب کې دویم جواب ها د دې دویم اعتراض دویم جواب پنځه لسم نمبر آیات کې پلی ذالک فتو واستقم کما امرتا ولا تتبع اهواهم وقل آمنت بما انزل الله دی بوای عام کتابونه ستانه خلاف دي ورته وای ما په عام کتابونه ایمان نه دراوړي زما ایمان چې کم دی نو هغه په قران دی ما په قران باندې ایمان راوړي دی راځه چې قران کې وګورو ستا ایمان په کتابونو زما ایمان دی په قران دریم جواب چې عام کتابونه ستانه خلاف دي، نو د دې دریم جواب الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان، الله هغه ذات دی چې رالیږلی د قرآن د پاره د ښکاره کولو د حق او دا د ټول راځه چې تللو کو په قرآن باندې. ته وایي چې عام کتابونه ستانه خلاف دي، راځه چې قرآن وګورو، تلل په دې وکو چې حق کم دی او باطل کم دی. او سلورم جواب چې عام کتابونه ستانه خلاف دي، نو سلورم جواب کوي 47 نمبر آیات کې، استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من الله، قبول کیاو کوي د کتاب د الله تبارک وتعالی چې د طرفه د رب ستانه دی. ته وایي عام کتابونه ستانه خلاف دي، راځه چې د الله پرمان الټو چې د الله پرمان څه دی. دغه رنګي پنځم جواب د دې خبرې چې عام کتابونه ستانه خلاف دي، د دې پنځم جواب اغا وکذالک 52 نمبر آیات کې، وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما كنت تدری ما الكتاب ولا الايمان، راځه چې ایمان د قران نه زده کو. الله خپل پیغمبر ته وی تا ته پته نه و چې ایمان څه دی او دا رنګي او دا رنګي قران څه دی. نو دا پنځم جواب او سلورم جواب اغا دا چې راځي چې د الله تبارک وتعالى په فرمان کې ولټو، نو دا پنځه جوابونه وشو. درې متراس دغه دوه جوابونه عام مولیان ستانه خلاف دي، نو ستا جواب 14 نمبر آیات کې، وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، دوی خلاف نه دي کړي مگر پست اغه نه چې را لدی ته پوا د وجه د زد او د عناد نه. ما ته الله تبارک وتعالى د دې خبرې علم او پورا کړي د چې بغیر د الله نه بل څوک سنشي کولې او خلکو پټه کړي دا، نو چې ښکارا کوي نو د دې غلا ښکارا کیږي، نو د دې وجه نه خلاف کوي. دویم جواب 21 نمبر آیات کې چې وایي عام مولیان ستانه خلاف دي، نو د دې دویم جواب ام لهم شرکا، 21 نمبر آیات کې ام لهم شرکا شرعوا لهم من الدين، آیا شته دي لره د برخي خواندان چې روا کړي دي چې شریعت یې جوړ کړی دی لره د دین نه، معلوم یعظم به الله چې الله په اجازت نه کړی. ته وایې زواما چې د الله کتاب او د پیغمبر سنت چې کوم دی دا دلیل دی، او ته وایې مولا دلیل دی، نو مولا په دین کې دلیل نه دی، دلیل څه دی؟ دلیل قرآن او سنت دی. نو دا جوابونه و کی د دې اعتراضونو، دا کم اعتراضونه چې په قرآن باندې چا او دارنګي پتا باندې بوم دا اعتراضونه کوي. نو د دې په تفصیل سره د ار یو جدا د ډومبه اعتراض دو جوابونه وشو، د دویم اعتراض 15 جوابونه وشو، د دریم اعتراض دو جوابونه وشو. امتیازات د صورت صورت ممتاز او په تصدیق د وحید نبی علی السلام بار بار د دې خبرې تصدیق کو د نبی علی السلام د وحی. دارنګي صورت ممتاز او پرد په اتخاذ ال اولیاء سره من دون الله چې بغیر د الله نه نور څوک مددګاران رانیوي پاغه باندې رد کو. دارنګي صورت ممتاز او پرد د شرع او دارنګي صورت ممتاز او پرد د شرک باندې، او دارنګي صورت کې زواجر د پاره د شبهات کوونکو چې کم خلک اعتراضونه کوي داغي جوابونه کول. واخر دعوانا الحمدلله.